ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري بزرگان محترم ابھی رب الفیضان صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں یہی آیات تلاوت فرمائی میرا ذہن مستقل ہوا کہ میں اسی کی قدر تفصیل کر دوں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تعالی علیہ شان نے قیامت تک کے اصول بنا کر دی تھی اس کتاب کے اندر ماضی بھی ہے حال بھی ہے مستقبل بھی ہے اس کتاب کے اندر دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اس کتاب میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اس کتاب میں بردی مولا بھی ہے ناراضگی مولا بھی ہے اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور آپ کی نافرمانی کے بظاہر بھی ہے اس کتاب میں سیاست بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے اخلاق بھی ہے اصول بھی ہے عبادات بھی ہے عقائد بھی ہے فرائض بھی ہے آپ دنیا کے جتنے مسائل کو اٹھانے سارے قرآن میں موجود ہیں اتنی جامع کتاب ہے کہ تعالیٰ نے صرف اس کی تلاوت پر بھی دباؤ رکھا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ قول علیہ السلام حرف بل علیف حرف ولام حرف ومیم حرف میں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیف لام میم تینوں مل کر ایک حرف علیف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف جتنے صرف علیف لام میم فرحا اللہ اس کو تیس نے کیا تھا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نقد لینے کے عادی ہو چکے ہیں ہمیں دنیا میں نقد چاہیے آخرت کا وعدہ ہمیں ادھار لگتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت دور ہے اور بھلا وہاں تک پہنچیں گے تب تک میں تو ہماری دنیا کے کتنے مزائن ہو جائیں گے اسی لیے لوگوں نے مختلف نام دے رکھے ہیں کسی نے خلوص رحمت اللہ علیہ کسی نے نقد رحمت اللہ علیہ کسی نے اسماعیل کاکا وغیرہ نہ معلوم کیا کیا نام پیسوں کے دے رکھے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نقد چاہیے اور ہم نقد کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ جب قرآن حدیث اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وعدہ فرماتے ہیں تو ہمیں ان کے وعدے پر یقین نہیں ہمارا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے چاہے میں تقریر کروں آپ سنو لیکن واللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں کیا ملے گا اسی لیے ہم نے قرآن کریم کے وظائف کے ذریعے سے بھی حصول دنیا ہی کو سوچا اہل اللہ کے پاس بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی وظیفہ مل جائے قرض ادا ہو جائے وظیفہ مل جائے پیسے کی آمد ہو جائے بزرگوں کو گھر اس لیے بلایا جاتا ہے کہ برکت ہو جائے کاروبار میں برکت ہو مکان میں برکت ہو دکان میں برکت ہو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید کہ اہل اللہ کی آمد سے اللہ میرے گھر کی ظلمت کو نورانیت سے بدل دے. اور کب سوچنے والے ایسا ہوں. لیکن عمومی طور پر ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی دنیا ہے. اسی لیے بہت سی مرتبہ میں مسجدوں میں وظائف مسجدوں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرض کے لیے یہ ہے, فلاح کے لیے یہ ہے, برکت کے لیے ہے, اور مغرب کے بعد کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں, فجر کے بعد کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر. اگر اتنا اپنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے حل فرما دیتا, سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے. لیکن ہم نے دنیا کو غرض بنایا, ہم نے صرف دنیا کو اپنا کر کہ دنیا کے مسائل میرے حل ہو جائیں, اور اس کے لیے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے میں آیات بھی پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے مسائل بھی پڑھ رہا ہوں, اور اس کے لیے میں دعائیں بھی معلوم کرتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول دین اور حصول دنیا دونوں کی دعائیں. اسی لیے میری آپ کی دعاؤں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں کوئی کمی نہیں. آپ اس انداز سے جملے بولتے تھے دعاؤں میں جس کی بنیاد پر ساری دنیا بھی ہے, سارا دین. اللہم انی اعوذ بک, ایک دعا کو بتا, اللہم انی اعوذ بک من جہل البلاء ودرد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اتنی جامع تو اللہم انی اعوذ بک من جہل البلاء, اے اللہ میں مسائل کی تکلیفوں سے پناہ چاہتا ہوں, من جہل البلاء ودرد الشقاء, اور اے اللہ میں شکاوتوں سے پناہ چاہتا ہوں, بدبختیوں سے پناہ چاہتا ہوں, وسوئی القضاء, اور اے اللہ بری تقدیر سے بنا چاہتا. حضرت عبدالس تھانوی نمبر اللہ برکتہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بری تقدیر سے پناہ مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے دعا کرو. نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ آپ کی بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ حضرت خانوی فرماتے ہیں تقدیر محکوم ہے, اللہ حاکم ہے, جس حاکم نے لکھی ہے اس کو بدلنے پر بھی قوت ہے. اور اگر تقدیر نہیں بدل سکتی تھی تو نبی نے دعا کیوں کی؟ رسول کرنا اللہ بری تقدیر سے میں پناہ چاہتا ہوں, کیوں دعا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللهم اني اعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اور اللہ دشمنوں کی بدبختیوں سے بچا, جو دشمن میرے ساتھ بدبختی کرے میں اسے. اتنی جامع دعا ہے تو میری اور آپ کی دعاؤں میں شاید کوئی دین یا دنیا کی کمی رہ سکتی ہے, لیکن نبی اتنے جامع کلمات کے ساتھ دعا فرماتے تھے کہ اس میں دین بھی ہے دنیا بھی. اور یہ کس نے کہا کہ دنیا کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یہ غلط سوچ ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا رسول اللہ یہ آپ کا خدیم ہے. خدیم مدرسوں میں ہمارے وہاں اس کو تفضیل کہا جاتا ہے, خادم کی جمع خدیم چھوٹا تھا. تو عام طور پر لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا غلام, بعض روایتوں میں ہے غلام چھوٹا سا بچہ ہے, غلام کی جمع, بس انہیں چھوٹا بچہ کیا. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بہترین ترجمہ فرمایا, فرمایا حضرت یہ آپ کا منا ہے. غلام کا ترجمہ منا, ہم چھوٹے بچوں کو منا کہتے ہیں, تو حضرت نے منع سے ترجمہ فرمایا کہ حضرت یہ آپ کا منا ہے, اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے. تو اللہ کے حبیب نے جو دعا فرمائی حضرت انس کے لیے, اے اللہ میرے انس کی دنیا میں بھی برکت عطا فرما, اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما, اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرنا, دنیا کی بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں ہے, بخاری شریف میں ہے کہ اولاد میں برکت کا حال یہ ہوا, بخاری شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی 120 اولاد کو تو خود کفن کر چکے, کتنی اولاد تھی اللہ نے نہ معلوم کتنی باقی رہی ہوگی. اور دولت کا حال یہ رہا کہ ہر ایک کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ کھجورے آتی تھی, آج کے بعد کا سال میں دو مرتبہ آتی. یہ نبی کی دعاؤں کا اثر اور آخرت بھی بن گئی ہوگی. تو پھر حال میرے بھائی چین کے لیے بھی دعا جائیں گے, دنیا کے لیے بھی دعا جائیں گے, لیکن صرف اسی مقصد کے لیے قرآن پڑھنا اور اسی مقصد کے لیے رضائق کو پڑھنا اور آیات کو پڑھنا اور کوئی اس کی علامتیت نہ ہو. ایک مرتبہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ صحابی رضی اللہ ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے, ہمیں دعا کرتے بھی نہیں آتا, دعا کے آداب ہیں, دعا کرنے کا طریقہ سیکھو. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو تمہارے ہاتھ سینے کے سامنے ہونے چاہیے, کیا ہونے چاہیے, اور فرمایا ہاتھ کھلے ہو جو دلیل ہے توازو. یہ کھیل ہے, تو کھیل ہے, یوں ہاتھ کھلے ہوئے ہو. شامی فرماتے ہیں دلیل ہے توازو, اور فرمایا سیدھا اوپر کی طرف. اور امام غزالی نے عجیب و غریب حکمت لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی رومال بچھاتا ہے, کوئی چادر بچھاتا ہے, کوئی چھیلا گھماتا ہے, کوئی برتن لے کر چلتا ہے, کوئی تپیلی لے کر چل رہا ہے, کوئی ڈبے گھماتا ہے, نہ معلوم کیا کیا طریقے ہیں مانگنے کے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے نہ رومال کی ضرورت, نہ چادر کی ضرورت, نہ تپیلی کی ضرورت, نہ برتن کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت. میں رب کریم دنیا میں تو یہی طریقہ مانگنے کا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دو ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگ لو اور میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا, ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ اشارہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف کہ میرے بندو رات میں دو بجے تجھے درد شروع ہوا, یا رات میں دو بجے تجھے ٹینشن آ گیا اور مجھے تو نے یاد کر لیا, تو رات دو بجے تیرے ٹینشن میں, تیری پریشانی میں, تیرے درد میں, تیری تکلیف میں تو کہاں چادر اور رومال اور تپیلی تلاش کرنے جائے گا. سوتے سوتے بغیر وضو ہی کے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لینا, میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں. تعالیٰ جل شانہ اسی لیے ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا اس رب سے مانگنے کے لیے. وضو کرنا ایک ادب ہے, مستحب ہے کہ وضو کر کے دعا کرو, ورنہ بنا وضو کے بھی اگر دعا کرو گے تو وہ ذات کریم امام غزالی تو امام غزالی تھے, بڑے فلسفیانہ مزاج کے تھے. کسی اہل قرآن نے آپ سے سوال کیا, جو صرف قرآن کو مانتا تھا حدیث کو نہیں مانتا تھا, اس نے امام غزالی سے سوال کیا کہ تم لوگ سب کے سب قرآن کے خلاف کرتے ہو. کہا کیسے؟ قرآن کریم تو وضو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم چہرہ دھو, وایدیکم ہاتھ دھو سر پر مساح کرو اور پاؤں دھو. تو قرآن تو وضو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے, اور تم لوگ وضو شروع کر رہے ہو کہ پہلے ہاتھ دھو اور اس کے بعد کلی کرو اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالو اور ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر چہرہ. تو تم سراسر قرآن کے خلاف کر رہے ہو. امام غزالی نے فرمایا کہ نماز وضو جو ہے وہ نماز کے لیے, اور نماز مقدس ترین عبادت, تو اس کے لیے وضو بھی مقدس ترین ہو. اور جب وضو مقدس ترین ہوا تو وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے. تو اب یہ پانی مقدس ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے پانی کی تین صفت دیکھنا پڑے گا, اس کا رنگ, اس کی مزہ اور اس کا اسمیل, اس کی بو, ان تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو ہمارے پیغمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دلا کر کے فرمایا ذرا اس کا رنگ دیکھ لو کہ پاک ہے یا ناپاک, پھر کلی کرا کر اس کا ٹیسٹ اور مزہ دکھوایا کہ دیکھو یہ پاک ہے یا ناپاک, اور پھر ناک میں لے جا کر اور اس سے استنشاق کروا کر کے یہ کہا کہ اس کی بو بھی دیکھ لو کہ پاک ہے یا ناپاک. جب تینوں صفت سے پانی کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو اب چہرہ دھو کر وضو شروع کر دو. اتنی جامع بات حضرت نے فرمائی, چاہے میں اور آپ ہوتے تو ہم چکر اٹھا کر گر جاتے. جواب آپ نے معاف کر, شاید ہم چکر کھا لیتے اس کے سوال پر. حضرت نے کتنے بہترین انداز میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو سمجھایا, فلسفیانہ انداز. تو خیر آپ میرے بھائی, میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمارا قرآن ہمیں تو دعا کر دے دیا, آداب دعا سے بھی ہم نواز دیا. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے درود شریف پڑھا تو حضرت فرمایا ان کا چل سننے چل دی, کیسے دعا کروں؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف, اس کا حق پہلے اس کی تعریف, اس کے بعد مجھ پر درود, اس کے بعد اپنی آہو جاری اور اپنی تواضع, اور اپنی تواضع کے بعد جا کر کے اپنی ضرورت. یہ ہے آدھا دعا, یہی وجہ ہے کہ فقیہ ابو الزید سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہے تنبیہ الوافرین, اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ جو روزانہ چار دعاؤں کا اہتمام کرے گا, چار دعاؤں, تعالیٰ جل شانہ و من نوازہ, اس کو مقام ابدال نصیب فرمائیں. بہت آسان عمل ہے, بہت آسان عمل, اور ان چاروں دعاؤں کا تعلق امت سے. اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اگر تم یہ چار دعا کرو گے تو تعالیٰ روزانہ کا اگر معمول بنا لو گے, اللہ ان دعاؤں کی برکت سے تمہیں مقام افضالیت پر فائز کر دے. بالکل پیسے دینے پڑتے ہیں اگر ہم یہ دعا کریں گے تو کوئی پیسے دینے پڑیں گے؟ ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہی دعا کرتے ہیں, ذرا یہ دعائیں کر لیں امت کے لیے. بخاری شریف میں ہے کہ دیہاتی صحابی, دیہاتی دیہاتیوں میں آدھا سے لوگوں کو سنا واقف ہوتے ہیں, اسی لیے تو وہ دور سے آ کر کہتے تھے یا محمد. تو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آئے بتانا کہ میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, ایسے نہ بلاؤ میرے نبی کو, محمد نہ کہو, نبی کہو, رسول کہو. اسی لیے قرآن کریم میں جب اللہ نے خطاب کیا تو کہیں یا محمد نہیں آیا, کہیں نہیں آیا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول. اور جہاں محمد ہے وہاں خطاب ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما محمد الا رسول. جہاں محمد ہے وہاں خطاب ہے, اور جہاں خطاب ہے وہاں محمد ہے, وہاں یا ایھا النبی و یا ایھا الرسول کا بہت ادب سے, بہت ادب سے اللہ تعالیٰ نے بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بھی یہ کہا کہ تم ایسے نہ بلاؤ میرے نبی کو, اور زور سے نہ بلاؤ. لا تنفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. فرمایا میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو نبی کے دل کو تیز پہنچ جائے اور تمہاری زندگی کے اعمال کے کار نہ ہو جائے. وہی تو لا تشعرون, تمہیں پتا نہیں ہے. حضرت اتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو, اتنے پیارے تھے, اتنے دلارے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب تعالیٰ جل شانہ. تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی یہ اتحادی صحابیاں ہیں, انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی, اللہم ارحم علی و علی محمد ولا ترحم معنا احدا, یا اللہ مجھ پر رحم کر, محمد پر رحم کر, تیسرے کسی پر نہ کرنا. تو ہم تو ہی پر تو اللہ کے حدیث پاک صاحب نے فرمایا لقد حجر کا واسعہ تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. تجھے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہمارا بھی کچھ ایسا ہی مزاج ہے. منہ نے مارا چھوڑا میں میری فیملی پر اتنے آدمی میں نہیں جاؤں گا. بہت آدمی پر آتا ماں باپ اور بہت آدمی پر ہے تو دادا دادی آگے ہم نہیں جاتے. حالانکہ اپنی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ ہونا چاہیے. حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس امتی کی دعاؤں میں امت کا حصہ نہ ہو اور جس امتی کے آنکھوں میں امت کے لیے آنسو نہ ہو وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا. وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا. آج میرے آپ کے آنسو میرے درد کے لیے ہیں, میرے غم کے لیے ہیں, میری تکلیفوں کے لیے ہیں, میری اولاد کے لیے ہیں, میری بیوی کے لیے ہیں, پر اس سے آگے میرے ماں باپ کے لیے, اس سے آگے میرے آنسو دوسروں کے لیے نہیں ہے. اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جن حالات میں امت مسلمہ اس وقت چل رہی ہے خدا پاک کی قسم اگر وہ نقشے حقیقت کے حال میں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی. ایسے دور سے امت مسلمہ کو مل رہی ہے. ایسے دور سے عصمت دری اور عزت کو لوٹنا اور پامال کرنا اور جو ہے برہوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا ایسے حالات سے امت مل رہے. پر ہماری بےحیثی کا عالم یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ پر اس کو دیکھ لیتے ہیں, آپس میں خوب تبصرہ اور تذکرہ کر لیا, اخبار پڑھ لیا, ٹیلی ویژن پر سماچار دیکھ لیے اور گھنٹوں تک بحث کرتے رہے لیکن میری زبان سے امت کے لیے ایک لفظ دعا کا نہیں, ایک لفظ دعا کا نہیں. اللہ عبید نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرے. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اللہ کو اپنی تعریف حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کیے فرمایا کہ جب بندہ چار کام کرتا ہے تو اللہ چار نعمت عطا کرتا ہے. چار کام پر چار نعمت. اور حدیث شریف کے رحمت اللہ ابن مسعود ان رسول اللہ اور پھر اللہ کے حبیب نے ان چاروں کام کو اور چاروں نعمتوں کو قرآنی آیات سے ثابت کیا. اللہ کے نبی فرمایا بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی نعمت کے طور پر اس کو یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فذکروا, اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تابع گلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعین, بہت بڑے درجے محدثین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے اور جب تابع گلانی آتے تھے تو حضرت انس اپنے ہاتھ پر خوشبو لگاتے تو کسی نے کہا حضرت تابق کے آنے پر آپ خوشبو لگا دیں. فرمایا میرا تابق میرا ہاتھ چلتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا دماغ معطر ہو جائے اس لیے میں خوشبو لگا دوں. آپ کے حالات میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے کچھ وقت کے بعد ان کی قبر کھل گئی تو دیکھا کہ کھڑے کھڑے اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تابق قرآنی کے حالات میں لکھا ہے کہ اب عالم برزخ کا یہ مسئلہ یہ آپ کے بس کا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو دعوت مرنے والا جانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا, ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. عالم برزخ کا یہ مسئلہ ہے کہ عالم برزخ کی عبادت کی حقیقت کیا ہوگی. تو پھر ثابت بنانی کہ نماز پر اتنا پر یہ ثابت بنانی یوں کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے اس کا مجھے پتا چل جاتا ہے. میرا اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے اس کا مجھے پتا چلتا ہے. تو فرمایا حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب میں ذکر شروع کرتا ہوں اس کی توفیق سے تو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے. بس قرون یا اسکول تو بھائی ذکر بہت بڑی چیز. ایک تو وہ ذکر ہے جو اہل اللہ ہم کو دیتے ہیں, بزرگ دین ہم کو دیتے ہیں, صوفیہ ہم کو دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ صومت سبا ان اللہ صومت سبا اللہ اللہ صومت سبا اللہ اللہ اللہ صومت سبا. تو یہ ذکر اس ذکر قرآن کریم کے تلاوت ہے. یہ ذکر ہے افضل ذکر کلام اللہ, افضل ذکر اللہ کا قرآن. اس ذکر دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر وقت کی ہمیں دعا سکھائی. کیوں ہمیں ہر وقت کی دعا سکھائی؟ اس لیے سکھائی تاکہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کی یاد میں تازہ رہے. فرمایا اسی خانے میں جاؤ تو بھی اللہ کا نام لے کر نکلو اللہ کو یاد کرو. غفران کا الحمد للہ الحمد اللہ کھانے بیٹھے تو دعا, کھانے کے بعد دعا, رات میں سو تو دعا, اٹھو تو دعا, مسجد میں جاؤ تو دعا, مسجد سے نکلتے ہوئے دعا, مسافہ کرو تو دعا, علاجہ ہو تو دعا, اپنے گھر میں داخل ہو تو کوئی لمحہ نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اپنی بیوی سے مجامعت کے موقع پر بھی چھوڑا. حالانکہ ہم خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں لیکن فرمایا اللہ مجلس الشیطان مجلس الشیطان ہار ہو جاتا. اے اللہ اگر تو اس ملاقات میں اولاد مقدر کرتا ہے تو اے اللہ تو شیطان سے حفاظت کرتا. اس موقع پر بھی دعا سکھائی نبی علیہ السلام. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے اور اندر میں جا کر یاد آیا, فرمایا اندر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل سے بن لینا, اندر بھی دعا نہ چھوڑ. اس لیے کہ وہاں خواہش رہتے ہیں, شیطان رہتے ہیں, گندی جگہوں سے ان کو مناسبت ہے, وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کریں. تو یہ سب ذکر ہے اور جب یہ ذکر ہم کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ ہم کو یاد کر رہا ہے. فرمایا دنیا میں ذکر کا مزاج بنے گا تو یاد رکھو اللہ نعمت یاد سے تمہیں مالا مال کرے گا. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, شکر ہر کام میں, صرف کھانے کے بعد شکر نہیں, ہر کام میں اگر جو بھی کام ہم کریں لک الحمد لک الشکر لک الحمد لک الشکر, ہر کام میں شکر ادا کرو گے اللہ اس پر نعمت دیتا ہے کہ میں اس پر اضافہ کروں گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اور فرمایا اگر تم دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہیں نعمت دے گا قبولیت, یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعونی استجب لکم, اس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. اور چوتھا فرمایا کہ تم استغفار کا اہتمام کرو گے, استغفار کا, تو اس صورت میں اللہ تمہیں مغفرت سے نواز دے گا. فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یوسف السلام علیکم مدرارا. تو چار کام کے اوپر اللہ کی چار نعمتیں ہیں, کتنی عظیم المرتبہ دعا جو ہے یہ نعمتیں ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام اور دعا کرنے میں سب سے پہلے اللہ, اس کو اپنی تعریف پسند ہے, ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدحق, اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے بعد ذلت, بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب درود شریف کا فرمایا تو صحابی فرمانے لگے کتنے درود شریف ہو, کتنے درود شریف ہو, آپ جتنے چاہیں ہو. تو فرمایا ایک سلوک درود شریف پڑھو, یعنی ایک ترقیہ ہو درود شریف پڑھو اور دو ترقیہ ہو دعا کرو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوزن سے اللہ سے ہوتا, اگر زیادہ درود شریف پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر. تو فرمایا کہ آدھی دعا میں درود شریف نہیں پڑھتا ہوں اور آدھی دعا کرو, تو اگر سے فرمایا لوزن سے اللہ نہیں ہوتا اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر. تو فرمایا پونی دعا ضرور جائے اور پاؤ دعا کرو, فرمایا کہ اس دن تلا خیر اللہ زیادہ کرے گا تو بہت بہتر ہو. تو فرمایا جس تو یا رسول اللہ ایک کام کروں پوری دعا درود شریف ہی پڑھتا رہوں. حضرت نے فرمایا اگر ساری دعا میں درود شریف پڑھتا رہا اور مانگا کچھ نہیں تو درود کی برکت سے اللہ تیرے دل کی مرادوں کو پوری کر دے. شریف کا اہتمام ہماری زندگیوں سے یہ نکل گیا. ہم رسمی لوگ رہتے ہیں, رسم سننا سنانا ایک رسم رہتے ہیں, سن سن کر سننے ہی ہو گئے, سن ہو گئے. سننی بنتے تو اچھا ہوتا کہ سنت پڑھاتے. ہم سن سن کر سن ہو گئے. ہمارے پاس تک کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں گزرے اور ہم کس روح پر چل رہے. تو دعا پہلے اللہ سے دعا, اس کی تعریف, اس کے بعد دوسرے نمبر پر درود شریف, اس کے بعد ذرا اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ, اپنی اپنی اپنی توازن بھی تو بتاؤ کچھ. نوح علیہ السلام کو سلام دعا سے پہلے اپنی کارگزاری بتا رہے. ربی انی دعوت قلبی نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا. اپنی کارگزاری جب اللہ کو سناتے. میرے بھائیوں, دنیا میں مجھے جب ضرورت پڑتی ہے اور میں آپ کے سامنے میری حاجت کو لے کر آتا ہوں تو میں میری عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں, لگاتا ہوں کہ حتیٰ کہ بیوی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں کہ میری عورت ایسی ہے اور ویسی ہے اور اس نے اتنا قرض کر لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں میری عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں, میری بیوی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں صرف اپنی ضرورت کے لیے. اللہ کہتا ہے میں تو میری عزت کو داؤ پہ لگانے کو نہیں کہتا, کم سے کم ذرا تھوڑی سی توازن تو پیش کر, ذرا کارگزاری تو اس کو سنا کہ اللہ میں حالات میں ہوں, بتائیے اللہ میری ضرورت تو بہت جانتا ہے, تو بہت واقف ہے. اللہ تجھے کہنے کی کوئی ضرورت, ذرا اس کے سامنے اپنی اپنی کارگزاری کو سناؤ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس رب سے دعا کرو خدا باپ کی قسم اس کی رحمتیں تمہیں اٹکتی ہوئی نظر آئے. دیر ہو سکتی ہے ضرور ہے, دعا کی اور آپ کو اترتا ہوا پنچا نظر آ جائے, مطلب نہیں ہے. مکی زندگی میں مطاف کعبہ میں, کعبہ کے قریب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے اور صناعید قریش سرداران قریش نبی کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں کہنے لگے کہ فلاں صاحب کے وہاں اونٹ دبا ہوا ہے, کون ہے جو اونٹ کی ہوجری اٹھا کر کے لے آئے اور محمد جب سستے میں جائیں تو اس کے اوپر ڈال دیں. اشکل قوم, اشکوم کا بدبخت اخبائی سے ابھی معاہد تھے, اس کا نام تھا, بدل سے مارا گیا. وہ پوری ہوجری اٹھا کر کے, اونٹ کی ہوجری کتنی بڑی ہوتی ہے, وہ پوری اٹھا کر کے لے آیا اور حضرت جب سردے میں گئے آپ بتا. اب حضرت سردے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہیں تھا, تو بھائی شریف میں کہ میں وہیں تھا لیکن مجھے درد تھا کہ وہ لوگ مجھے مار نہ دیں, میں کیا کر سکتا تھا, میں کمزور آدمی تھا. بیٹی فاطمہ کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ, آخر بنت رسول تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی, آنے کے بعد اپنے ابا کے اوپر سے ہٹایا, چھوٹی بیٹی ابا کے اوپر سے ہٹایا اور حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد حضرت نے دعا فرمائی, اللہم علیک بقریش, اے اللہ قریش کو پکڑ لے, اللہم علیک بابی جہل, اللہم علیک بعتبہ شیبہ ربیعہ وہ بدل نے ابھی معاہد ولید ابن جتنے لوگ وہاں تھے, حضرت کے سب کا نام لے کر کے بدعا فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بات میں تو سب کو معاف کیا، رحمت للعالمین سے مکہ والوں کو معاف، طائف والوں کو معاف، لیکن یہاں نماز خراب کی جو اللہ کا حق تھا، اور اللہ کے حق کو پامال ہونے پر نبی کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. کہیں تمہارے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو جائیں گے رحمت للعالمین سے بس دعا کیسے کریں. اللہ کے حقوق جہاں جہاں پامال ہوئے پھر آپ نے بدعا فرمائی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ کے 3 سال پورے ہوئے اس دعا مدینہ شریف پہنچے، سنہ ہجری 2 میں بدر ہوا، اور بدر میں یہ سب مارے گئے جن کا نام لیا گیا دعا سب کے سب مارے. عبداللہ ابن مسعود خود راوی حدیث ہے کہ جس کے نام لیے گئے تھے وہ سب بدر میں ضائع ہو گئے. آپ کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد بدر میں ظاہر ہوا. امام الانبیاء ہے اور آپ کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہو رہا ہے. میرا اور آپ کا حال یہ کہ بدر میں دعا کریں اور دور تک ہو جانا چاہیے. نہیں ہوتا ایسے، نہیں ہوتا ہے کہ بدر میں دعا کرے دور تک ہو جائے اور پھر دوسری دعا دور میں کرے اور اثر تک ہو جائے. اللہ کے وہاں اس کا وقت ہے، تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. فرمایا میرے بندوں اور میری بندیوں، جتنی جلدی میں تمہاری خیر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اتنی جلدی اگر میں تمہاری بد دعاؤں کو قبول کروں گا تو یہ دنیا کم سے ختم ہو چکی ہوگی. اس لیے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بدر کے بعد ان کو بد دعا، دور کے بعد ان کو بد دعا، ذرا ذرا بدنا بھی کریں ان کے لیے بد دعا. تو ہم تو راستے بد دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ایسے تمہاری بد دعائیں قبول کرتا رہتا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جاتی. اللہ کی اپنی مصیبتیں ہیں. اسی لیے آج کل لوگ بہت کہتے ہیں حالات ہیں دعائیں قبول نہیں ہو. اب غلط تو یہ ہے کہ دعاؤں کے جو شرائط ہے وہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، جس کے حلال کا اہتمام وہ بھی تو نہیں ہے. تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی لمبا لمبا سفر کرتا ہے اور اشعث اغبر بڑا گندہ بال بڑا گندہ حال، یعنی بالوں کے ٹھکانے نہیں، کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، اور لمبے لمبے سفر میں. اور اب یہ کہتے ہیں نا سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب وہ سفر میں کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اور لمبے ہاتھ کرتا ہے یا ربی. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. پانی سجاو لو، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام. اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ تو دعا کے شرائط بھی تو ہیں، پھر ان شرائط کے ساتھ ساتھ مصلحتیں بھی تو ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں، اس کے مطابق دعائیں قبول ہوتی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ تعالیٰ رضا شاہ ہوا من والموں نے ایک عظیم المرتبت کتاب ہو جائے تھا فرمائی، ایک بڑی زبردست کتاب ہے، صرف اس کی تلاوت بھی ثواب سے خالی ہے. اور اس میں فضائل ہے، مناقب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو انسان تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. علماء نے حدیث شریف پر لکھا ہے کہ جب سورہ کہف کی تلاوت دجال کے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے تو روزانہ تلاوت کرو گے تو چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اللہ حفاظت کرے. اب سورہ کہف پڑھنے میں کتنی دیر جاتی ہے؟ 15 منٹ. لیکن ہمارے پاس گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹے، ایک گھنٹہ میں گپ شپ کرتا ہوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت. اسی لیے ہمارے ملنے والے انگلینڈ میں یو کے ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ دین بیچارہ ہو گیا. دین بیچارہ ہو، ہم بیچارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قابل رحم ہو. ہم بولتے ہیں بیچارہ ہے، بیچارہ ہے، یعنی جس کو دیکھ کر رہے ہیں مان جائے. تو دین بیچارہ ہو گیا یعنی قابل رحم ہو گیا. یہی حال ہے کہ آج ہمارا دین جو ہے وہ قابل رحم ہو گیا. جب ہم دین پر نظر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین بیچارہ یقین ہو گیا. نہ وہ عرفت نہ وہ محبت. صبح حال میرے بھائی قرآن کریم ایک عظیم المرتبت کتاب ہے جن کی کچھ آیات کی ہم نے تلاوت کی. میرے ذہن میں آیا کہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ موت سے. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اور جس کی اولاد نے اور جس کے مال نے اللہ کی یادوں سے غافل کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ بڑے خسارے ہیں, بڑے نقصان. اسی لیے نیک بندوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. واللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی تجارت, دنیا کے کاروبار, دنیا کی دکان, دنیا کی کھیتی, دنیا کے آل اولاد, یہ اس کو اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکات سے نہیں روکتے. ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اور روایتوں میں ہیں سبعتم یذلهم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش الرحمن. سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. سات قسم کے لوگ, سات نہیں, سات آدمی نہیں, سات قسم کے لوگ. اور ایک ایک قسم میں ہزاروں ہوں گے. اور ہم نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا کسی حدیث کے ذیل میں کہ جن کو قیامت میں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دے دیا اللہ ان کا حساب نہیں کرے گا, اس لیے کہ حساب کرنا ہوتا تو سایہ کیوں دیتا. اگر حساب کرنا ہوتا تو سایہ کیوں دیتا اس کو, اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا. اور وہ کون کون لوگ ہیں؟ اس میں ایک جوان ہے, میرے جوانوں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی, جن کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزرتی. میں تجارت سے آپ کو منع نہیں کرتا, میں کھیتی سے نہیں, کاروبار سے منع نہیں کرتا, لیکن اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام اور حلال کھانے کا اہتمام, یہ حقیقت یہ ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی, جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزر رہی ہے کہ اذان ہوئی اور مسجد کی طرف چل پڑا, ایسا جوان اللہ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے. اور دوسرا کون؟ ملک العادل, انصاف کرنے والا بادشاہ. صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ بادشاہ ہوتا ہے جو رعایا کے اوپر ہے, اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ تیرا دل بھی تو بادشاہ ہے تیرے بدن کا. میرا دل میرے بدن کا بادشاہ. فرمایا جس نے اپنے دل کو صحیح بنایا اور یہ صحیح بنا تو پورا بدن صحیح چلے گا, جس نے اپنے دل کو صحیح بنا لیا یہ بھی بادشاہ ہے, تو یہ بادشاہ جس کا صحیح چلا تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے لے لیا تھا. بہت کمال کی بات فرمائی. یہ صرف وہی بادشاہ مراد نہیں, ہم سب کا دل بھی بادشاہ ہے. اور تیسرا فرمایا وہ انسان رجل قلبه معلق بالمسجد, جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, کب اذان ہو میں مسجد میں, کب اذان ہو میں نماز پڑھوں. اور چوتھا وہ انسان جو تحاب فی اللہ وتباغض رضا فی اللہ, اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے. میری آپ کی بات فرمائیں, اس مہینے میں ہم جتنے بیٹھے ہیں, میں یا آپ, ہم سب کے دشمنیوں کا تعلق اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہے, اللہ کی بنیاد پر ہے. میری محبت بھی ذاتی غرض کی بنیاد پر, اور میری دشمنی بھی ذاتی غرض کی بنیاد پر ہے. اللہ کے لیے ہم کوئی نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی کرتے. میں اس لیے آپ سے محبت کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے, میں اس لیے آپ سے دشمنی کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی مسئلہ آپ سے بگڑ گیا ہے. تو ہمارے ذاتی مسائل کی بنیاد پر, اور ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا, دشمنی کرتے بھی نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے دوستی کا طریقہ بھی بتایا اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا. ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے, احبب حبیبک حول ما اکان یکون بغیزک یوما وغیز بغیزک حوما اسا ان یکون حبیبک یوما. فرمایا او میرے امتی کسی سے دوستی کرے, احبیب حبیبک محبت کرے, تعلق رکھے, دوستی کرے, تو اس دوستی میں اتنا میٹھا نہ بن جانا, اتنا میٹھا نہ بن جانا, اتنا پاگل نہ بن جانا, اتنا دیوانہ نہ بن جانا کہ ساری رات کی باتیں نہ کہہ دینا, کل کو تیرا دشمن بنے گا پچھتانا پڑے گا. کیا پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, دوستوں سے اتنی بھی دوستی میں ساری بات کی نہ کہہ دینا کہ کل کو دشمن بنے تو وہ آپ کو کیا کہے گا. آج کل تو یہی مسئلہ ہے, تیرا ویک پوائنٹ میرے پاس. اب وہ ہمارے گجراتی کہتے ہیں ناستہ بارہ ہے, تو راستہ تو ہم ہی نے دیا اس کو. فرمایا دوستی سے اتنے میٹھے نہ بننا, کیا نصیحتیں ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, کسی یہودی نے, ارے تمہارا نبی تو تمہیں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. اللہ ابو ہریرہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں ہاں ہمارا نبی تو ہمیں اگلے موٹنے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ تم کیسے بیٹھو گے, اور ہمارے نبی کی اتباع میں ہماری آخرت بنی, ہماری جنت بنی. تو فرمایا اپنے دوست کے ساتھ دوستی میں ساری رات کی بات نہ کہہ دینا, کل کو دشمن بنے پچھتانا پڑے. اور دشمن کو دشمنی میں اتنا ذلیل نہ کرنا, کل کو دوست بنے گا تو پچھتانا پڑے گا. دشمن کے ساتھ اتنی دشمنی کی, اس کو جیل میں بٹھایا, اس کے پیچھے پڑے, اس کو مارا, اور کل کو عید کے دن وہ آگے اثر کرے, بتانا پڑے گا. بہت بکیلے حبیب, کتنی پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمائی. تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا مان اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے. فرمایا محبت کرو تو اللہ کے خاطر, دشمنی کرو تو اللہ. اور اس کے بعد ایک بات اور فرمائی ان سات قسم کے لوگوں میں, فرمایا کہ دیکھو کوئی حسن و جمال والی عورت تمہیں بلائے, خوبصورت عورت, اور وہ بھی خود بلا رہی ہے, ہائی طلب وہ دعوت دے رہی ہے تم کو, جا جاؤ. تو تم ایسے موقع پر یہ کہہ دو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا جس نے اللہ کے خاطر, جس نے اللہ کے خاطر اس عورت کی طرف توجہ کو نہیں کیا, حق تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے. بہت بڑی بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حکیم الامت حضرت عبد الرحمٰن جی رحمت اللہ علیہ, کسی نے لکھا انفاق عیسیٰ میں, کسی نے لکھا حضرت کہ حضرت بد نظری کا مریض ہوں, بد نظری جانتے پوری نظر, خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر, امرت لڑکے کو دیکھ کر بری نظر کا مریض ہوں, حضرت کو علاج بتائیں, میں خواہشات میں دکھ ہوں, کوئی علاج بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. تو حضرت کا جواب بہت عجیب و غریب ہے, اس پر تو مستقل دو گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے. حضرت نے جواباً لکھا خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے, اتنی پیاری بات ہے, خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے, اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو توازن و تناسب کیسے ہوتا, یعنی اولاد کا سلسلہ کیسے چلتا اگر خواہشات نہ ہوتی. فرمایا خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے, اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو توازن و تناسب کیسے چلتا, لیکن خواہشات کو استعمال کرنا اپنے اختیار میں, دوسرا جملہ, خواہشات کو اختیار کرنا, استعمال کرنا اپنے اختیار میں ہے, غلط راستے پر استعمال کرو گے تو فقر مولا ہو جائے گی, اور صحیح راستے پر بیوی کے ساتھ استعمال کرو گے تو رب کا ثواب نازل ہوگا. فرمایا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ تمہیں پلا دوں تاکہ یہ دور ہو جائیں, یہ سوائے محنتوں کے حاصل نہیں ہوگا, محنت کرنا پڑے گا, اپنی ذات پر قابو کرنا پڑے گا, بوجھ ڈالنا پڑے گا کہ میرا چیف چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں اپنی نظر کو جھکا لو, اس موقع پر تھوڑا سا بوجھ پڑے گا, لیکن عادت پڑتے پڑتے ہم جو ہے اس بری خصلت سے بچ جائیں, ہم بری بات سے بچ جائیں. اور اگر کبھی ہو گیا تو توبہ کا اہتمام. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, کبھی میں نے جمعہ میں تھا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک افضل مہینہ رمضان ہے. سورت مرکز سے کل میں نے یہ بات سنائی کہ افضل مہینہ میرے نزدیک رمضان ہے, اور افضل دن جمعہ ہے, اور افضل عمل ہر نماز کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھ لینا ہے. جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھ لو, تاخیر نہ کرو. حضرت علی کو جب اس بات کا پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بہت اچھی بات فرمائی اس نے عباس نے, فرمایا علی کے دل میں بھی ایک بات آتی, اور پھر حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک افضل مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے. اس لیے کہ دسیوں رمضان مجھے اور آپ کو ملے لیکن توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو وہ رمضان کس کا. فرمایا میرے نزدیک افضل مہینہ وہ ہے جس میں مجھ کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے, اور میرے نزدیک افضل دن وہ ہے جس دن میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کا پیارا ہو جاؤں, یعنی خاتمہ بالخیر پر میری موت آ جائے. اور مجھے ایک بات یاد آئی, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی, جو آپ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھی ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ موت کے موقع پر کلمے کی تلقین کا ہم کو حکم دیا گیا ہے نا, لکین و موتا کو بے لا الہ الا اللہ, میت کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو. تو یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے, یہ کلمہ کلمہ ایمان بھی ہے, مان لاتے ہیں تو یہی کلمہ, اور یہ کلمہ کلمہ ذکر بھی ہے, لا الہ الا اللہ سے ذکر بھی ہوتا ہے. تو مرنے کے موقع پر کون سے کلمے کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے, کلمہ ایمان یا کلمہ ذکر؟ شاہ فرماتے ہیں مرنے کے موقع پر کلمہ ایمان نہیں, اس لیے کہ سکرات میں تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے, تو کلمہ ایمان نہیں, تو پھر کون سا کلمہ؟ فرمایا کلمہ ذکر, یعنی اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس جاؤ, ذکر کرتے کرتے. تو بھائی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آخری وقت میں ایسا بیمار ہو گیا کہ کلمہ نہیں پڑھ سکا, میں تمہیں تسلی بہت بڑا تسلی کا سبب دیتا ہوں, شاہ صاحب اس بات برین ہیمریج ہو گیا, ہفتے سے وہ ہاسپٹل میں تھا, بول نہیں پاتا تھا, کچھ نہیں تھا, اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی, وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا, تو برا نہ جاننا کہ بغیر کلمے کے چلا گیا, ایمان تو اس کے دل میں ہے ہی, وہ بغیر ذکر کے گیا ہے, اور ذکر مستحب ہے, مستحب کے چھوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مستحب کے چھوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس آیا. اتنا بڑا تسلی کا سامان, ہم بھی بعض مرتبہ یہ سوچ لیتے کہ بغیر کلمے کے چلا گیا, مرتے وقت اس میں کلمہ نہیں پڑا, نہیں بغیر ذکر کے گیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ افضل دن میرے نزدیک وہ ہے کہ جس دن بندے کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب گھوپالی رحمت اللہ نے آپ کا نام سنا ہوگا, اہل علم ان کو جانتے ہیں, حکیم نندے میاں سے مشہور تھے, بھوپال میں سے ولی کامل سے, بہت بڑے بزرگ تھے, مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا کر دیے, بہت بڑے بزرگ تھے. مولانا میاں صاحب نے ہی نقل کیا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت ایمان پر ہوتی اور وہ دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے, تو مولانا فرماتے ہیں مولانا یعقوب صاحب کہ میرے جی میں آتا ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو ایک کلو مٹھائی کا ہدیہ پیش کروں کہ مبارک ہو مبارک ہو, تمہارا آدمی ایمان کے ساتھ چلا گیا. دنیا میں سیزن ملتی ہے تو لوگ ہدیے دیتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ایمان کے ساتھ جانا کتنی بڑی ڈگری مل گئی اس کو، لیکن فرمایا میں اس لیے ہدیہ نہیں بھیجتا کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم غم میں ہیں اور حضرت کو مذاق سمجھ رہی ہے. تو ایمان پر کسی کی موت کا ہو جانا یہ بہت بڑی چیز، اور حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک افضل عمل یہ ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق دے. یہ افضل عمل توبہ کی توفیق. تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اس قرآن کریم کے ذریعے سے توبہ کی اہمیت، موت کی تیاری، آخرت کی تیاری. اسی لیے بنی اسرائیل کے کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ رب کریم تیری طرف سے موت آتی ہے لیکن اطلاع نہیں آتی. پہلے تو اطلاع تو کیا کر ہم کو کہ ہم آ رہے رہنے کے لیے تاکہ ہم تیاری شروع کر دیں. تو اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی اتاری اور یہ فرمایا کہ میں نے ایک نئی درسیوں میرے خطوط بھیجے تیرے نام پر کہ میں آ رہا ہوں، میرا فرشتہ آ رہا ہے، درسیوں خطوط میں نے تیرے اوپر بھیجے. فرمایا اللہ کیسے بھیجے؟ فرمایا تیرے بالوں کی سفیدی یہ میرا خط تھا کہ تجھے چلنا ہے آخرت کی طرف، تیرے ابا کی موت یہ خط تھا میری طرف کہ تجھے چلنا ہے، تیری ماں کی موت یہ میرا خط کا لفافہ تھا کہ تجھے آخرت کی طرف چلنا ہے، تیرے محلے کے جنازے اور تیرے گاؤں کے جنازے یہ تیرے لیے سبق اور عبرت اور خط تھا کہ تجھے چلنا ہے، تیرے کمر کا جھک جانا اور تیرے دانتوں کا گر جانا اور تیری سنوائی کا ختم ہو جانا اور تیری بینائی کا کمزور پڑ جانا یہ سب میرے لفافے اور خطوط تھے جس میں میں نے لکھا تھا کہ تجھے آخرت کی طرف چلنا ہے. میں نے 20 خطوط تیرے نام پر بھیجے لیکن افسوس کہ تُو نے دوسروں کو دیکھا اپنی زندگی کی تیاری کی. تمہیں کوئی تیاری؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں موت کی تیاری. کوئی انسان مجھ میں آپ میں ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کی طرف نہ جانا، ہر ایک کو اس کی طرف جانا ہے، ہر ایک اپنی زندگی کو رواں رواں اسی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری. اور قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. اللہ کہتا ہے لباس اتارا تو کہیں لباس کی بارش تو کہیں نہیں ہوئی. تو ہمارے جلوس میں کبھی لباس کی بارش ہوئی؟ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے لباس نازل کیا، اس نے بارش برسائی، اس سے روئی پیدا ہوئی، کاٹن پیدا ہوا، اس کے ذریعے سے نیلگیری پیدا ہوئی اور اس کے ذریعے سے یہ کپڑے بنائے گئے. اللہ اس کو کہتا ہے میں نے تیرے لیے لباس اتارا. اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کرتا پہلے پہنے یا پاجامہ پہلے پہنے. اختلاف ہے علماء کے ماں جانتے ہی نہیں ہے کچھ. آپ علمی دنیا بھی کوئی دنیا ہے، کرتا پہلے پہنے یا پاجامہ پہلے پہنے. جو لوگ یوں کہتے ہیں انزلنا علیکم ہم نے اتارا تو اوپر سے اترا، اس کا مطلب اوپر کا پہلے پہنے. اور جنہوں نے یوں کہا لباسا یواری سطر کو چھپاؤ، اس لیے ہم نے لباس کو اتارا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے پجامہ پہنا تاکہ تمہارا لباس چھپ جائے. اور یہی افضل ہے اس لیے کہ علت ہے لباسا یواری، تو اس علت کو پہلے پجامہ پہنا جائے اس کے بعد کرتا پہنا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا بلباس تقوا ڈالے کا خیر. اور تقوا کا لباس فرمایا یہ تو ظاہری لباس تھا جس کو میں نے اوپر سے اتارا، اور ایک اندر کا لباس، اور وہ اندر کا لباس تقوا ہے. اور جب میری روح تقوے سے خالی ہو، تقوے کے لباس سے خالی ہو، میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ میری مثال نہیں ہے، حضرت معاذ کا کاندن بھی نہیں ملنا ہے. مولانا فرماتے ہیں مالک القرآن کے اندر یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور مجھے یوں کہا جائے کہ بالکل کپڑے اتار دو اور برہنہ ہو کر کے آؤ، ننگے ہو کر کے آؤ، میری شرمندگی کا کیا حال ہوگا؟ میری گردن جل جائے گی، میں رو گا. ان مجمع کے بیچ میں مجھے برہنہ کر کے، ننگا کر کے بلایا جا رہا, لیکن حکم ہے بادشاہ کا, حکم ہے پولیس کا, اس لیے مجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے. تو اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں جب مجھے کیوں کہا گیا کہ برہنا اور ننگا ہو کر کے آ, تو میری شرمندگی کا حال یہ ہے کہ میرے آنسو نہیں تھمیں گے. ارے کپڑوں کے ساتھ جب پکڑے جاتے ہیں تو یوں ہاتھ کر دیا کر دیتا کہ کوئی چہرہ نہ دیکھتے, تو بالکل برہنا ہو تو کیا حال ہوگا. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ ادری صاحب قادر علی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب عالم برزخ میں یعنی مرنے کے بعد جو دوسرا عالم ہے, اور اس عالم میں انبیاء بھی ہے, اولیاء بھی ہے, شہداء بھی ہے, صالحین بھی ہے, میرے ماں باپ بھی ہے, میرے استاد بھی ہے, میرے مشائخ بھی ہے, اور سب کے بیچ میں اللہ کہے گا لاؤ اس کی روح کو, اور میری روح تقوی کے لباس سے پوری ہوگی اور ننگی ہوگی. تو جیسے دنیا میں بغیر کپڑوں کے شرمندگی سے میں پانی پانی ہو جاتا ہوں, عالم برزخ میں اپنی روح کو تقوی سے خالی لے کر جاؤں گا تو وہاں خون کے آنسو سے رونا پڑے گا کہ میں میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤں, میرے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں, میرا دل اور میری روح جو ہے وہ تقوی سے لباس سے خالی ننگی, اس کے پاس تقوی ہے ہی نہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, نہ اخلاص ہے, نہ حسنات ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, تقوی کے لباس سے خالی اور ننگی. اور دوسرا قرآن نے اس لیے اور سمجھایا, فرمایا شیطان کو دشمن سمجھو تم اپنا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اور اللہ نے کیسے سمجھایا اس کو بھی ہمیں, فرمایا دیکھو اس کو مثال سے سمجھو کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو اور ہم کو کوئی یوں کہے ان سے دشمنی رکھنا, یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار دیے تھے اور تمہارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا, اس نے ماں باپ کے کپڑے اتارے اور ماں باپ کو گھر سے نکالا تھا, اس سے دشمنی رکھنا. بتاؤ جو اولاد کو یوں کہا جائے کہ اس سے دشمنی رکھنا, اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارے اور گھر سے نکال دیا, وہ اولاد زندگی بھر دشمنی رکھے گی یا نہیں, زندگی پر اس سے سطح تعلق کرے گی یا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو شیطان وہ ہیں, ابلیس وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کے جنت میں کپڑے اتار دیے تھے, ننگے کر دیے تھے اور ان کو جنت جیسے مکان سے نکال دیے تھے. دنیا میں تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارنے پر تم زندگی بھر قطع تعلق کرتے ہو, تو آدم بھی تو تمہارے باپ ہے, حوا بھی تو تمہاری ماں ہے, اس کے ساتھ اس تعلق کے کرنے پر تم شیطان سے دشمنی کیوں نہیں رکھتے ہو, اس سے دشمنی رکھو, یہ تمہارا دوست نہیں ہے, یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, اس سے دشمنی رکھو, وہ تمہارے ماں باپ کا تو ہے ہی دشمن, تمہارا بھی دشمن, وہ موقع نہیں چوکتا ہے تمہیں جہنم میں لے جانے, وہ ہر وقت تلاش کرتا ہے کہ تمہیں جہنم میں کیسے. تو فرمایا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم, خرچ کرو اس مال کو جو ہم نے تم کو دیا ہے, من قبل ان یاتی احدکم الموت, موت کے آنے سے پہلے, فیقول رب لولا اخرتنی, پھر تم یوں کہو گے اے اللہ دو سال موت مؤخر کر دے, ایک سال مؤخر کر دے, ایک مہینہ پیچھے کر دے, فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق خوب صدقہ کر لوں گا, واقم من الصالحین اور میں نیک بن کر کے آ جاؤں گا. اللہ کہتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب موت کا وقت آئے گا اب ایک منٹ کا بھی موقع نہیں, بس ایک وقت تمہارا متعین تھا جو ہم نے تم کو دے دیا. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دوستی کریں, اللہ سے دوستی. اکثر اپنے بیانوں میں اس بات کہتا ہوں کہ ہم نے دنیا والوں کو تو بہت آزمایا آزمایا اور آزمایا, جو آج چائے پلاتے ہیں کل کو تھپڑ مارتے ہیں, جو آج عزت دیتے ہیں کل کو دلیل کرتے ہیں, جو آج ہمیں اچھے نام سے بلاتے کل برے نام سے بلاتے. اللہ کی ذات واحد ذات ایسی ہے کہ جو کبھی ہمیں ذلیل بھی نہیں کرتا, رسوا بھی نہیں کرتا, کبھی ہمیں پریشان بھی نہیں کرتا, اور کبھی ہمارے ساتھ اس کے اتنے گناہوں کے باوجود میری آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہے. اتنے گناہوں کے باوجود اس نے کبھی مجھے اور آپ کو گلی نہیں کیا, کھانا بند نہیں کیا, پانی بند نہیں کیا, کبھی ہمیں رسوا نہیں کیا. اس ذات سے تعلق جوڑو, اس سے ربط کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو. خدا پاک کی قسم وہ ذات ایسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی میں کام کروں گا تو وہ ضرور دیکھتا ہے اور اس کا ثواب ادا کرے گا, اس کا ثواب ادا. تو ایسی ذات کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, اسے مانگنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی کی ساری مدد سماجت کرنا چاہیے, عبادتوں کا اہتمام, تقوی کا اہتمام. اور میں نے سنا ماشاء اللہ کہ ہمارے بھروس ضلع کا اجتماع ہماری اسی بستی میں طے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت مبارک فرمائے, تعالیٰ رضی شان ہوں آپ لوگوں کو اس کے لیے جو قبول کیا ہے, تعالیٰ خوب خدمت کرنے کی جذبات عطا فرمائے اور اس اجتماع کو خیر کا, برکت کا اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت کے الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم نعم بمعرفة فرما قصور و صدر غزر فرما. اے اللہ ہمیں عفت و پاک دامنی والی زندگی عطا فرما, سیاحت سے معافی عطا فرما, حسنات کو قبول فرما, دشمنوں کے مکر سے حفاظت فرما, شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما. اللہ ہمارے مشائخ کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما, عنایتیں عطا فرما, ہونے والے اجتماع کو بے حد کامیاب فرما, ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اللہ گندی باتوں سے اور بری باتوں سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما, صلحاء پیدا فرما, دین کے داعی پیدا فرما, وفاظ پیدا فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما, عوام و خواص کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی مہنگائی کو ختم فرما, ظلم و بربریت کو ختم فرما, ظلم و بربریت کو ختم فرما, ظلم و بربریت کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما, اور رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما, گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما. اے اللہ ہماری دلی مرادوں کو, جائز تمناؤں کو پوری فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما, ہمیں صالحین میں سے بنا دے, ہمیں متقیوں میں سے بنا دے, ہمیں رونے والوں میں بنا دے, ہمیں سچے عبادت گزار بنا دے, ہمیں تیرے اولیاء اللہ میں شمار فرما دے. اور اللہ شیطان کے دوست بننے سے ہماری حفاظت فرما, ابلیس کے ساتھی بننے سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجمع میں جو مخلص تیرے بندے ہیں ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.